To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 31 marca, minęła 8. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zgłosił weto, ustawa degradacyjna wraca do Sejmu. 5000 policjantów pilnuje bezpieczeństwa na drogach w całym kraju. Już przed południem Wielkanoc rozpoczną katolicy w Jerozolimie. Ustawa degradacyjna wraca do Sejmu. Prezydent zawetował projekt, który miał odbierać stopnie wojskowe PRL-owskim oficerom. Andrzej Duda uznał, że osoby, które zostałyby objęte nowymi przepisami, nie miałyby możliwości odwołania. Chodzi o pozbawienie stopni wojskowych członków WRON-u. Wyborcy Andrzeja Dudy będą zawiedzeni wetem, mówi poseł PiS-u Janusz Szewczak. I przyznaje, że jest zaskoczony taką decyzją. Niezrozumienie, gorycz, chyba nawet jakiś wstyd. Zaskoczenie, no na pewno te myśli się cisną, bo przecież, no jak się dzisiaj muszą czuć na przykład rodziny tych ofiar, tych młodych chłopaków z Wujka czy z Lubina. Jest pytanie, jak Polacy to odbiorą. Wydaje się, że generalnie tutaj to środowisko, które na pana prezydenta głosowało i bardzo go wspierało, to chyba nie będzie zachwycone taką decyzją. Decyzję prezydenta chwali Tomasz Siemoniak z PO. To jest słuszna decyzja, dla nas oczywista, ale pokazująca kompletny bałagan w obozie PiS, pokazująca, że wojskowymi, żyjącymi, nieżyjącymi PiS gra tylko po to, żeby zasłaniać różne swoje problemy. Zaskoczony decyzją prezydenta jest były premier Leszek Miller z SLD, który krytykował ustawę. Byłem przekonany, że prezydent tę ustawę podpisze, a ku mojemu zdumieniu sprawił miłą, wielkanocną niespodziankę. Ja się niestety obawiam, że ten temat się nie skończy, to znaczy pojawi się kolejna ustawa, może mniej naruszająca prawo i będziemy z tym tematem mieć do czynienia po raz kolejny. Po świętach prezydent chce przeprowadzić konsultacje z ministrem obrony i organizacjami kombatanckimi na temat nowego kształtu ustawy. Po zgodzie Niemiec na budowę gazociągu Nord Stream 2 przeciwnicy tej inwestycji mogą jeszcze liczyć na kroki Unii Europejskiej. Parlament Europejski i kraje członkowskie pracują nad nowelizacją przepisów, które mają utrudnić powstanie drugiej magistrali gazociągu północnego. Chodzi o to, by wszystkie gazociągi, także te przebiegające po dnie morza, były objęte unijnym prawem. Przeciwko Nord Stream 2 od dawna w Unii Europejskiej protestuje Polska z krajami bałtyckimi. Premier Mateusz Morawiecki polskie stanowisko przedstawiał m.in. na ubiegłotygodniowym unijnym szczycie w Brukseli. Nord Stream 2 jest elementem geopolityki rosyjskiej, elementem szantażu. Ten projekt stanowi duże niebezpieczeństwo dla Europy. Planowane zmiany w unijnych przepisach mają utrudnić powstanie drugiej magistrali gazociągu północnego. Pierwszy krok na drodze do zmian zrobiła już Komisja do Spraw Energii Parlamentu Europejskiego. Przyjęła raport przewodniczącego Jerzego Buzka, który podkreślał, że każdy, kto działa na unijnym rynku, musi postępować zgodnie z europejskim prawem. Jak ktoś nie przestrzega, to nie sprzedaje po prostu. Ma zamknięty rynek. Powinniśmy tak samo traktować gaz. Teraz oczy wszystkich zwrócone są na państwa członkowskie, a wśród nich jest grupa krajów, która nie chce się zgodzić na zaostrzenie przepisów. Austria, Belgia, Holandia i Niemcy usiłują opóźnić pracę. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na drogach całej Polski trwa policyjna akcja Bezpieczna Wielkanoc. Tak jak wczoraj, kierowcy mogą spodziewać się szczególnie wzmożonych kontroli. Wiele osób także dziś wyjeżdża na święta i na drogach jest duży ruch, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiej policji Krzysztof Waseńczuk. Funkcjonariusze drogówki w radiowozach nieoznakowanych z wideorejestratorami, jak i tych oznakowanych, będą nadzorować ruch na drogach. Szczególną uwagę skupimy na przekroczeniach prędkości. Nie warto więc się spieszyć. Oprócz uszczuplenia portfela ryzykujemy także własne i cudze życie. Policjanci będą też sprawdzali trzeźwość kierowców, używanie pasów bezpieczeństwa i stan techniczny pojazdów. Akcja na drogach potrwa do końca świąt. Katolicy z Jerozolimy już przed południem rozpoczynają Wielkanoc. Rano w Bazylice Grobu Bożego odbywa się najważniejsza msza w roku ogłaszająca zmartwychwstanie Chrystusa. W większości kościołów na świecie msza taka jest odprawiana w sobotni wieczór. Polski biblista z Jerozolimy, dominikanin ojciec Łukasz Popko podkreśla, że w Bazylice Bożego Grobu ten czas jest inny ze względu na umowę między odłamami chrześcijaństwa regulującą porządek liturgii w kościele. Tutaj ze względu na to, że pozostałe kościoły mają swoje obrzędy, mają swoje kalendarze, franciszkanom, którzy są odpowiedzialni za liturgię Bożego Grobu, nie udało się zmienić tego kalendarza, więc wszystko odbywa się rano. Chrystus zmartwychwstał w Bożym Grobie w sobotę rano. Zazwyczaj msza cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego wierni muszą przyjść do Bazyliki odpowiednio wcześnie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Janek Kałucki. Niewykluczone, że już dziś poznamy piłkarskiego mistrza Niemiec. Już od dłuższego czasu wszystko praktycznie jest przesądzone, ale Robert Lewandowski wraz z kolegami z Bayernu Monachium jeszcze nie postawili kropki nad i. Jeśli jednak dziś Bayern pokona Borussię Dortmund, a Freiburg nie przegra z Schalke 04, to walka o mistrzowską paterę zostanie rozstrzygnięta. Niemieckie media z niecierpliwością czekają na szósty z rzędu tytuł Bayernu Monachium, natomiast hiszpańskie co i rusz informują, że Robert Lewandowski przejdzie latem do Realu Madryt. Głos w tej sprawie zabrał trener Bayernu Jupp Heynckes. Znam hiszpańskie media, one zawsze dużo spekulują. Na tyle, ile wiem, nie wydarzyło się w tej sprawie nic konkretnego. Zakładam więc, że Robert w przeciągu 2-3 najbliższych lat pobije jeszcze mój bramkowy wynik uzyskany w Niemczech. Do pobicia rekordu Heynckesa Lewandowskiemu brakuje jedynie 46 goli. Teraz siatkówka. Zawodnicy Asseco Resowi Rzeszów wygrali przed własną publicznością z GKS-em Katowice 3-0 i cały czas są w grze o Mistrzostwo Polski. Atakujący Resowi Jakub Jarosz. Teraz naszym zadaniem jest to, żeby mecze te do końca, które są, zagrać jak najlepiej i przede wszystkim je wygrać za 3 punkty. Pierwszy krok z tych 3 kroków zrobiliśmy. W tej chwili Resowia w tabeli zajmuje 7 miejsce. Punkt więcej ma AZS Olsztyn. To ważne, bo o medale Mistrzostw Polski walczy 6 najlepszych ekip sezonu zasadniczego. I na koniec boks, bo dziś wieczorem dojdzie do starcia dwóch mistrzów świata. Brytyjczyk Anthony Joshua skonfrontuje się w Cardiff z Nowozelandczykiem Josephem Parkerem. Wczoraj odbyło się ważenie. Joshua jest ponad 2 kg cięższy. Stawka tego pojedynku jest najwyższa od lat. To aż 4 pasy mistrza świata wagi ciężkiej. Wcześniej na ringu zobaczymy Bartłomieja Grafkę. 29-latek z Katowic skrzyżuje rękawice z Joshuą Bautisim z Gany. Sobota będzie ciepła. W wielu miejscach w Polsce temperatury przekroczą 10 stopni, mówi Maria Waliniowska z IMGW. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym zachodzie, około 12 w centrum i jeszcze 16 na południu. Chłodniej jedynie na wybrzeżu od 3 do 5. W całym kraju będzie deszczowo, a na zachodzie i południu pod wieczór pojawią się też burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór, Teryżu. Cześć. Dobry wieczór. Dziękuję na razie za muzykę. Chcemy dzisiaj rozpropagować wśród naszych słuchaczy noszenie przysobne drumli. O, właśnie. Trójka jubilatką. O, posłuchajcie, wasz mościowy jako lamentuje. Ma! Co pan ma, panie Sułku, co? To będzie specjalna audycja urodzinowa. Teraz mogę wszystko. Podobno, niewykluczony. Do usłyszenia w wielkanocną niedzielę o 14:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. W Wielką Sobotę sklepy Lidl będą otwarte tylko do 12:30. Zamykamy wcześniej, ponieważ zależy nam, żeby pracownicy naszych sklepów mieli więcej czasu w święta dla swoich bliskich. Lidl, dobrze spotkać się w święta. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Dobrze spotkać się w święta. Posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Na przykład schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik. 40% taniej. Tylko 8,97 za kilogram. Oraz czekolada mleczna z orzechami laskowymi Finker. 3 w cenie 2. 2,65 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PZU. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. To będzie wyjątkowy poranek i nie tylko dlatego, że jest porankiem należącym do Wielkiej Soboty. Także dlatego, że jego gościem jest ktoś, kto przez kilkadziesiąt lat dał temu światu bardzo dużo dobra. A ja, zapraszając tę osobę do wzięcia udziału w audycji, popełniłam błąd. No bo jak zwykle zaproponowałam, aby nasz gość wybrał 4 ulubione piosenki. Ale tu należało inaczej. Tu powinny zabrzmieć piosenki w wykonaniu naszego gościa. Czy się na to zgodzi? Nie wiem. Będę pertraktować. A tymczasem pozwolę sobie samowolnie wyemitować tę, która gra w duszy pokoleń na co dzień, ale także i od święta. Zabiło, zakołysał się bal. Nie wiem, czy to już miłość, czy to tylko ten wals. Czy mną serca olśnienie powładnęło i trwa? Czy to tylko mnie objął ramieniem ten wals? Piękny walc o baron. Czy to walca czar, czy to walca, czy serca dar? Kto w swej mocy mnie ma, czy walc? Ty czy walc o baron? A gdy się skończy bal, kogo będzie mi więcej żal? Za kim więcej jutro zatęsknię za tobą? Czy walcem Ambara, o Kelambara. Echo balu przebrzmiało, skrzypiec, sopran i alt. Tylko jeszcze zostało serce wśród pustych sal. Ile ciut na palcach, przy orkiestrze jak mgła. Z tobą tańczy i tańczy wciąż walca i to właśnie jest ambar. Jedno ty, drugie walc o baron. A gdy się skończył bal, Walcem Bara, w studiu pani Irena Santor. Dzień dobry. Witam państwa, witam serdecznie. Przepięknie zabrzmiał ten walc w wiosenny, świąteczny poranek. Kogo zaprosiłaby pani do tańca spośród wszystkich osób, jakie spotkała pani na swojej drodze? O, ja nie jestem taka taneczna, niestety. Proszę pani, kogo bym zaprosiła do takiego, powiedzmy sobie... Kogo by pani wybrała? Otóż wybrałabym Włodzimierza Korcza, który napisał piękną piosenkę. Jak ją usłyszałam, to pomyślałam sobie, Boże, znów o mnie zapomniał. A on napisał to dla pięknej kobiety, Alicji Majewskiej. Podróżą każda miłość jest. Już jej nie zaśpiewam, trudno. Mam nadzieję, napisze jeszcze dla mnie inną piosenkę. Dużo pani codziennie śpiewa? Czasami mi się zdarza, bo muszę się rozśpiewać przed koncertem, ale to tylko tyle. To jest sprawa zawodowa. Ale wie pani, jak miałam tę przyjemność, że zadzwoniłam kilkakrotnie do pani przed tą naszą rozmową i za każdym razem to było urocze, bo pani śpiewała, podśpiewywała sobie jakąś frazę, jakieś słowo. Tak było, rzeczywiście? Tak było. I to jest niewiarygodne. A gdybyśmy teraz przyłożyły ucho do drzwi pani rodzinnego domu, co byśmy usłyszały? Ach, to rzeczywiście, wtedy śpiewałam ochoczo. I w każdej chwili, i dla każdego, kto chciał słuchać, a jak nawet ktoś nie chciał słuchać, to śpiewałam w lesie. Taką miałam potrzebę. Bo tam było echo, prawda? A, w lesie jest echo i właśnie to pomaga, to pięknie, bo to niesie. Człowiek sam słyszy, co śpiewa. Ja wzrastałam, proszę pani, z dźwiękiem. A w świecie pani dzieciństwa pobrzmiewał głos mamy. Mama miała aksamitny tembr głosu. Mama miała bardzo piękny alt. Musiała mieć piękny głos, skoro mnie to frapowało, jak śpiewała. Jakiś spokój może ten dźwięk był okrągły bardzo. Może nie był agresywny. Nie pamiętam, ale wiem, że pięknie śpiewała. A kiedy wracała pani z podwórka, to poza tym śpiewaniem mama też płakała, jak myła te zadrapane kolana, zadrapane nogi. No tak, bo ja byłam dzieckiem dość, no nawet nie dość, ale takim ruchliwym, bardzo żywym. Wszystkie drzewa, płoty, jakieś różne zakamarki, to były miejsca, które kochałam. Nie, nie, mama płakała rzeczywiście. Ale ja i tak całe swoje właśnie dzieciństwo przeżyłam tak, jak ja chciałam, niezależnie od tego, czy wisiałam na trzepaku głową do dołu, czy byłam zadrapana, czy... to mnie nie bolało. Charakterek. Ja miałam cudowne dzieciństwo, muszę to powiedzieć. Charakterek miałam, tak. Mhm. Byłam dość samowolna i samodzielna. I wychowywana byłam w dyscyplinie. Mnie nie wolno było wszystkiego. Nie, nie, nie. A czego nie wolno było pani? Nie wolno mi było chodzić samodzielnie i samowolnie po mieście, to znaczy ja mieszkałam wtedy w Solcu Kujawskim, to jest była mała mieścina, ale z dostępem do rzeki. Mało, że z dostępem nad Wisłą. Tak. I zawsze się rodzice bali, że się tam kiedyś utopię, bo ja nie uczono mnie pływać. To jest ciekawe, tata pływał jak ryba. A nie potrafi pani do dzisiaj? Do dzisiejszego dnia nie. Ja pływam tak po piesku. Ale daje pani radę. No powiedzmy sobie, w 100 metrach to tak, ale dalej już nie. I do tego się bano. A poza tym Solec otaczały lasy, duże lasy. I też się bano, że ja się w tym lesie zgubię. I pewnego dnia się zgubiłam. I tata, i mama, ale i cały Solec mnie szukał. Tata mnie szczęśliwie znalazł. I o dziwo, wtedy nie dostałam za to żadnej nagany. Tak się bali o to, że ja sobie zrobię coś złego, że już mi wszystko darowali. Miłość, proszę pani, miłość. Miłość, ogarniająca. Pojawiła się ta nasza wywrotowa dziewczynka. Taki chłopak trochę. Trochę chłopak, tak. Bo tata chciał mieć syna, a mama chciała mieć córkę. W związku z tym mama połączyła pani. Połączyłam te cechy, tak. Straciła pani dosyć szybko i tatę, i mamę. Miałam 5 lat, kiedy straciłam tatę, ale mama musiała sobie dawać radę sama ze mną i mnie wychowywać. Była krawcową, więc tą igłą zarabiała na życie. A w dodatku to był czas okupacji, kiedy na tych terenach, tam w Solcu Kujawskim, Toruń, Bydgoszcz, to były te tereny, kiedy Polacy byli w mniejszości w Solcu. I Nie chcę wspominać takich rzeczy. Nie wspominajmy, nie. Ale wspomnijmy, bo myślę, że w tej chwili tak znowu wiele osób nie wie tego, jak smakowało to mleko świeże od krowy, które babcia podawała pani w kubeczku, tak było? Właśnie, nie, nawet nie podawała w kubeczku. Tak. Ja miałam rodzinę mojej mamy i taty zresztą też. W tej samej wsi, w Papowie Biskupim. Tam się rodzice poznali i tam się połączyli. A ja jeździłam do babci jednej i drugiej. Babcie miały swoje krowy i doiły te krowy. I ja tak długo piłam to mleko, aż babcia wydoiła, prawda, tę krowę. Czyli, że wracałam napompowana tym mlekiem i myślę, że dzień cały to na pewno nic nie jadłam, ale tak uwielbiałam. Ja lubię mleko prosto od krowy. Dzisiaj się tego nie praktykuje. Jakie ono dzisiaj jest? Ono jest ciepławe. Aha. On ma taką temperaturę, powiedzmy sobie 37 stopni, myślę, ciepłe. I smakuje bajecznie. To jest to, co mi zostało w pamięci na zawsze. A potrafiła pani wydoić krowę? Nie, nie potrafiłam. Byłam za mała. A potem już jakoś tak się składało, że nie miałam okazji. Chodziłam czasem właśnie do obory, gdzie były różne zwierzęta. W każdym razie w tym wczesnym dzieciństwie ja obcowałam ze zwierzętami. Ale powiedziała pani, one mówią. Czyli pani mówią, z nimi rozmawiała. Mruczą. Przytulałam się do nich, na przykład do owcy. Jakie to jest miłe zwierzątko. Prosie małe. Cielątko. Koni się bałam. Koni się bałam, bo spadłam raz z konia. Nic sobie nie zrobiłam, ale poczułam respekt i już nie. Obora też miała swój zapach. No, swój specyficzny zapach i tamte obory z tamtych lat pamiętam. Gdzieś w podświadomości oczywiście. A jak pani już z niej wyszła, to były łąki, zboża. O, to wszystko właśnie, było esencjonalne. Zboże, łąki, tak. Jeżeli ktoś siał żyto, to ono wyrastało het aż pod niebo, a ja wtedy trzyletnia, no czteroletnia, wchodziłam w to żyto i się gubiłam. Utrapienie dla rodziców. Utrapienie dla rodziców. Co prawda, można mnie było znaleźć po śladach. I potem płakałam. W głos płakałam i potem płacze dochodzili do mnie, że ja się... Bo raptem znalazłam się w wielkim świecie zboża, żyta. Ono pachniało, szumiało. Dawało mi znaki, że mnie przytula. Ale tam było gorąco, bo już jak w to żyto weszłam, to byłam jak w piekarniku. I wtedy płakałam i wtedy zlatywali się i mnie znajdowali. Lubiłam chodzić do warzywnego ogródka. Zrwałam, co rosło i jadłam. I cebulę pani jadła? Tak, jadłam. Wyobraźmy sobie pani dom, tę krzątaninę wielkanocną, świąteczną. Może pani pamięta takie święta? Uwielbiałam święta wielkanocne na wsi, bo był zwyczaj, nie wiem, czy teraz jeszcze istnieje, że szukało się gniazda. I jeżeli była pogoda, to oczywiście było to w ogrodzie. Było to tak chowane, żeby te dzieci miały dużo zabawy, żeby musiały... Gniazdo z jajami? Z jajami, ze słodkościami, z różnymi rzeczami, tak. Taka była tradycja. Ładny bardzo zwyczaj. Potem się oczywiście z tego gniazda jadło te słodkości, ale się czekało, żeby była dyscyplina, żeby nie od razu to wszystko zjeść, żeby to trwało i wyglądało. Więc była konkurencja z moimi kuzynami, kto pierwszy jest łakomy. Ale z mojego dzieciństwa pamiętam jeszcze solca właśnie. I byłam mała i wtedy chodziło się do ochronki, nie do przedszkola. Ochronkę prowadziły siostry. I ja, idąc do tej ochronki, przechodziłam koło sklepu pani Zielińskiej, która wypiekała tak zwane sznyki z glancem. To były normalne drożdżówki, ale pyszne, takie dobre. Z glancem, czyli z taką politurą, tak? Tak. Nie politurą, tylko... Prawie tak. Lukrem pewnie, lukrem, tak? Lukrem, oczywiście, oczywiście. Ale śpiewała pani, żeby to dostać? Jeżeli na przykład pani Zielińska życzyłaby sobie, to natychmiast stawałam, śpiewałam, dostawałam co swoje, a czasem, jak chciałam mieć na przykład balonik, a mama tak nie bardzo chciała. Ja miałam w ogóle mało zabawek. A jeżeli to drewniane, takie strugane i miałam piłkę, ale ktoś mi ją ukradł, bardzo płakałam, chyba z 3 dni, Ale mama powiedziała, że mi drugiej piłki nie kupi, bo trudno, trzeba o swoje dbać. No więc ja chodziłam tak po sklepach. Ach, jaki ładny balonik. Wchodziłam, wie, dzień dobry, czy mogę zaśpiewać? Czy to było to? Świeci księżyc, słońce grzeje, do kochania tak. Serce mdleje, tak? Tak, tak? A niech mdleje bez litości, do kochania nie ma złości. No piękny. 18 zwrotek mała Irenka, która chodziła, śpiewała i dostawała co jej. Co tak, co jej? Mama się wstydziła. A rodzice się wstydzili, tak. Oczywiście i tata, ale tata był trochę dumny z tego, ale mama się wstydziła. Mam takie poczucie, że w pani dużo dziecka. Wciąż. I ja podświadomie, ale właśnie tego się nie chciałam w życiu pozbyć. Nie chciałam się pozbyć w moim życiu dorosłym. Naiwności, serdeczności do ludzi, ufności. Nie chciałam się tego pozbyć. Za to się płaci. Czasami przykro się płaci, bo ludzie są, jacy są. A jak żyć w poczuciu zaufania do świata, do ludzi, do siebie przede wszystkim i mieć świadomość, że świat jest, jaki jest. Nie zgorzknieć, nie dać się złamać, zachować w sobie tę iskrę. Czy to da się w ogóle wypracować? Oczywiście do pewnego stopnia ja się pozbywałam tych cech, o których mówię, ale nie do końca, nigdy do końca. Wolałam, żeby mnie ktoś skrzywdził, niż żebym ja była gorzka, zimna, nieprzystępna, żebym była nieufna, żebym nie potrafiła się cieszyć. To może zaprośmy kolejną piosenkę. Ja obiecałam we wstępie, że będę pertraktować, bo zdałam sobie sprawę z tego, że gdybym ja miała dokonać wyboru teraz, to absolutnie wybrałabym pani piosenkę. Dziękuję, ale pani chyba ma inne zdanie na ten temat. Zbliżają się święta wielkanocne. Tak. Ja postanowiłam, że poproszę państwa o nadanie piosenek moich przyjaciół, moich kolegów, ludzi, których szanuję, których cenię. Więc proszę pani, najlepiej od czego zacząć? Od Bacha. Zawsze najlepiej. Zawsze na początku Jan Sebastian Bach, ale tutaj w towarzystwie no, wyjątkowego człowieka również, pana Wodeskiego, tak? Tak, tak, nie, no to jest zacznij od Bacha piosenka, którą śpiewa Zbigniew Wodecki. Oczywiście, tak. Ale jakaś inspiracja wielka. To jest jego kompozycja. Tak. Więc posłuchajmy, bo rzeczywiście, jeżeli już od czegoś zaczynać muzycznie, to od Bacha. Bardzo proszę. Zacznij od Bacha, gdy w progu się waga. pląta się ptaków rzesza. Zacznijmy od Bacha, Zbigniew Wodecki, w studiu pani Irena Santor. Bardzo mi miło, witam państwa jeszcze raz. A jeszcze raz, tak. O poranku, sobota, Wielkanoc i ten człowiek o podobnej energii do pani, o podobnym świetle, jasności, entuzjazmie, radości życia. W jego muzyce jest prawda. Energia, zaduma, uczucie miłości, wielkiej miłości. Ja Zbyszka znałam, wydawałoby się, dość tak pobieżnie, bo myśmy się rzadko spotykali zawodowo, ale pamiętam go z takiej bardzo miłej cechy. Ja go zawsze podglądałam i podsłuchiwałam. O, ponieważ to był człowiek, który się nauczył estrady sam. Estrada to jest takie specyficzne pojęcie, bo łączy się też w jakimś sensie, to jest zawód, mówi się zawód estradowca. Chociaż pani mąż powiedział kiedyś, prawda? Zajęcie. A nie, nie, to nie, dawne nie. Czasy. Tak, dawne czasy, bardzo dawne czasy. Pan Santor. Zbyszek Wodecki nagrał ze mną właśnie Walca Ambera i wtedy ja go poznałam jako muzyka. I jako człowieka przyjechał na nagranie. I ja nie wiedziałam, kto to jest. I ja po paru tak myślę sobie, o, to jest muzyk, po prostu wykształcony muzyk. I to się sprawdziło, rzeczywiście. Ale on poza tym, że był wykształconym muzykiem, miał jeszcze muzykalność, którą daje Pan Bóg. Takie coś właśnie. Można by tak o pani i o panu Wodeckim powiedzieć za Januszem Sentem, znakomitym pianistą, kompozytorem. Tak. To jest mega wow. Mega wow. Można tak, by tak powiedzieć, to prawda? Dzisiaj by tak i o pani i o nim. Tak. Wielu mężczyznom zależało na tym, żeby pani była ich. O miłości teraz będzie pani Ireno. O, to trudne bardzo dla mnie. Miłość. Przepiękne słowo. Literatura pełna jest właśnie określeń, znaczeń. Ja się nawet kiedyś zastanawiałam, miałam chwilę czasu, co to naprawdę jest. Aha. I prawdę powiedziawszy, nie doszłam do niczego. Żadnej złotej myśli nie wymyśliłam. Wiem, że to jest coś takiego, co człowieka zniewala, powala, uskrzydla i bardzo rani. Ma wielokrotnie. Tak, bo miłość nie jest jednoznaczna do określenia, nie, nie. To jest... No potężne emocje ciągną za sobą wszystko tak, i dobre i złe, prawda? Można popełnić bardzo dużo błędów. Właśnie mówię, rani, koniec, nie więcej. Ma pani narzeczonego? Czy ja mam narzeczonego? W tej chwili? No, to już trudno powiedzieć narzeczoną. Ale jednak. Jednak jest, tak. Wieloletni. Nie mówmy iloletni. Ale zanim pojawił się narzeczony, był mąż. Ale ten mąż nie przeszkadzał całemu tłumowi mężczyzn w okazywaniu pani uwielbienia. Ja mogę zacytować list, bo tych listów pani ma mnóstwo. Nie wiem, czy pani do dzisiaj ma te listy. Czy pani pielęgnuje te listy, przechowuje? Nie, no kiedyś odpisywałam, ale to były dawne czasy, ale któregoś dnia przestałam odpisywać, bo jakiś pan przyszedł do mnie o barannej godzinie, zadzwonił i powiedział, że przyjechał po mnie. Ja się zdenerwowałam, bo myślałam, że zapomniałam, jakiś koncert gdzieś jest, spóźnię się i oszalała, pytam, gdzie jest ten koncert, a on mówi, że on po mnie przyjechał. Ja rozumiem, tylko że nie jestem gotowa, przepraszam zaraz, nie. Dał mi bukiecik kwiatków i powiedział, że przyjechał po mnie, bo on mnie zabiera, bo się ze mną chce ożenić. Dalszy ciąg rozmowy był dramatyczny. On zabrał te kwiatki, obraził się i ja miałam już spokój, ale nie odpisywałam więcej na listy. Ale ze strachu. Wtedy pomógł pani mąż, prawda? Pani powiedziała, przecież ja mam męża. No więc właśnie jeszcze dodałam, że ja mam męża. I on się obraził na mnie. Jak to ja mam męża, skoro odpisałam mu na list? Więc od tej pory nie odpisuję już na listy. Ale był jeszcze list taki No, bardzo zabawny, chociaż pisany na serio. Oglądam panią w telewizji, wiem, że ładnie pani śpiewa, ale chyba nadszedł już czas, żeby zająć się jakąś przyzwoitą pracą. Ja mam dużo ziemi, a pani wygląda na zdrową dziewczynę. Tak jest, tak jest, tak jest. Był taki list, a za tym listem przyjechał pan, ale tym razem już nie do mojego domu, tylko do Imki tak zwanej, Imka, to jest na ulicy Konopnickiej, tak. Tam dawniej było studio radiowe. Tak, tak. I muzycy się zbierali już na próbę, a ten pan przyjechał, przyniósł wielką walizkę i rozmawiał z panem, który wtedy nagrywał, z panem Zacharkiem, moim krajanem zresztą. I mówi, że on mnie szuka, więc Zacharek pyta go, co go przywiodło. On mówi właśnie, że ten list. I oczywiście jak złapali muzycy temat, to pani rozumie. Zaczęli już teraz drążyć. A co pan ma w tej walizce? I on otworzył walizkę, tam były same gościńce, jakieś pieczone mięsiwa, jakieś różne rzeczy takie, bo to ze wsi. Poważny kawaler. Poważny kawaler, więc Zacharek wytłumaczył mu, że mnie nie ma, a ja stałam prawie obok. Ale oni się gotowi są poczęstować i poczęstowali się. I chłopina takie pojechał z niczym. No niestety, niestety. To tak, ale był jeszcze pan z Góry Kalwarii, był żołnierz i tam było wielu innych, wiesz, prawda? Tam sporo było takich ładnych miłych przypadków, ale mówiąc na serio, tak jak powiedziałam, miłość to jest coś bardzo wzniosłego, bardzo pięknego, ale także i bolesnego. No tak, ale bez niej nic. No chyba warto przeżyć, prawda? Warto przeżyć, bo jak powiedziałam, człowiek się staje wtedy bardziej człowieczy. Aha. Musi mieć doświadczenie. A jednym z większych i trudniejszych doświadczeń jest przeżycie miłości. Ale ja dlatego teraz proszę, żeby państwo nadali piosenkę Włodzimierza Korcza, którą zaśpiewa Alicja Majewska, do pięknego tekstu Jonasza Kofty, Podróżą każda miłość jest. Bardzo proszę. Bez miłości czas stracony. Los nam bilet dał w jedną stronę, a na drogę w nieznane nadzieje, że znajdziemy ją. Jeśli istnieje podróżą. Za dużo każda miłość chce, choć gubią nas bezdroża serc, nie zawahamy się. Podróżą każda miłość jest, Alicja Majewska, a w studiu pani Irena Santor. Miło mi, miło mi. Jest pani bardziej ze stali czy z porcelany? Myślę, że ani z jednego, ani z drugiego. A z czego? Potroszę ze wszystkiego. A czego w pani najwięcej? Czego we mnie najwięcej? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. I mimo wszystko myślę, że pogody ducha, wbrew wszystkiemu, co się dzieje, co spotykam na swojej drodze, To staram się pewnych rzeczy nie zauważać. O, ja żyję w taki trochę sposób. Pewnych rzeczy, które mnie ranią, dotykają, brzydzą, są niemiłe. Staram się nie zauważać. Robię taki unik trochę w życiu. Nie jestem osobą odważną. Nie, nie mogę powiedzieć, że jestem osobą odważną, że tak się bronię i tak walczę i taka jestem pozytywna, prawda? Taka na wszystko otwarta, wszystko lubię. Nie, nie, wszystko lubię. Unikam pewnych rzeczy i trochę staram się, jak mnie coś bardzo dotyka, widzę brud, przemoc, kanciarstwo, przepraszam. Te takie cechy staram się nie pamiętać. Moja przyjaciółka mówi tak, że wyczytała u Dalai Lamy, który powiedział, że jeżeli nie masz na coś wpływu, to nie przejmuj się tym. Łatwo powiedzieć. To jest łatwo powiedzieć. Tak. Ale trudno jest w takim jakimś piekiełku, które to życie w tej chwili współczesne niesie, funkcjonować prawidłowo, więc ja się chronię. Ja mam dystans, czwartą ścianę, tak jak dawniej aktorzy mówili, że mają czwartą ścianę, prawda, jak grają na scenie, to ja sobie taką w życiu czwartą ścianę też wymyśliłam i staram się nie uczestniczyć, nie być, nie chcę, żeby mnie to dotykało. Ma pani też swoje bursztyny z dobrą energią, prawda? A mam moje bursztyny. To jest moja prywatna nagroda za pierwszy festiwal w Sopocie od mojego męża. Byliśmy w tym Sopocie i czekaliśmy na ten festiwal i ja oglądałam wtedy wystawy z bursztynami i ja jestem zakochana w tym kamieniu. To są żywe kamienie, ale prawda? Za co? Dlaczego jestem zakochana w tym kamień? Bo to jest żywy kamień. Uśpiony, tak. Uśpiony, ale żywy, żywy kamień. I różnorodny. Bursztyn ma tyle barw, odcieni. Opisać to trudno, ale ja mam, o, jeżeli czegoś w życiu pragnę i chciałabym mieć, tak jak to dziewczyny mówią, jak ja bym chciała, to bursztyn. Ale mam te bursztyny przepięknej urody. Rzadko je noszę, dlatego że się boję, że one się zerwą, bo są nanizane na taką nić, delikatną nić. Ale wie pani, co może się teraz stać? Teraz może być tak, jak z tą kiełbasą kiedyś w walizce, że pani wielbiciele zaczną słać. Nie. Bardzo proszę takich rzeczy nie robić. Ja nie przyjmuję prezentów. Proszę to. Mówię to na wszelki wypadek, ale tak. Nie. Natomiast bursztyn jest kamieniem mojego życia. Powiedziała pani o dystansie do siebie samej i mam na to dowody, bo to jest pani stosunek do tych karykatur, które pani również zbiera, tak, nadal? Niewiele ich jest niestety, ale kocham je nad życie. O, karykatura to jest takie tworzywo, to jest takie coś, kiedy artysta, drugi człowiek potrafi znaleźć w tym drugim człowieku cechy, które go określają. To dopowiedzmy, to są pani karykatury. Moje. I uwielbiam je. Co pani w nich widzi? Bo jedna na przykład karykatura jest, mam takie maleńkie oczka, zupełnie takie trójkąciki, jakieś takie trójkąciki. A druga karykatura jest taka pyza, dosłownie tak jak kartofel. I w tym kartoflu są takie dwa oczka i jakaś taki miejsce na zębodu, czy jak to się nazywa, nie wiem. Ale ona jest ogólnie rzecz biorąc, no, złośliwa nad wyraz, ale ja ją kocham. Bo we mnie też coś takiego jest, co ktoś inny zauważył. Kocha pani niedoskonałości? Kocham. Wyłącznie niedoskonałości. Ja... Może dlatego, że sama nie jestem doskonała, wobec tego ja mam tolerancję dla ludzkich słabości, niedoskonałości, różnego rodzaju. A jak już spotkam kogoś idealnego, to się go boję. Kto to jest idealny człowiek? Nie wiem, jakiś taki, który bardzo pięknie mówi po polsku, literackim językiem, jest dobrze ubrany, właściwie ubrany, o tak bym powiedziała, zależnie od okoliczności i służy przykładem. O, i to mnie uwiera. Nie to chcę. Rzeczywiście jest dosyć porażające. Nie chcę. Ja lubię ludzi, którzy mają swoje niedoskonałości. Bo to nie jest autentyczne, prawda? Bo tacy ludzie nie są autentyczni, właśnie. Natomiast na to, że powiedziałam, że ja się tak trochę ukrywam i nie wypowiadam na przykład bardzo ostro swoich sądów, bo to zaczęło być dwuznaczne ostatnio. Ja się z tym bardzo źle czuję. I unikam ludzi, którzy do mnie mówią jakimś szyfrem, którego ja nie znam, albo chcą, żebym ja była lepsza niż jestem. Wobec tego na szczęście jest jeszcze Wojciech Młynarski i panna Hela. No to teraz co? No cóż, no musimy ich wpuścić do nas. Słuchamy. Powiem może jeszcze tyle, że ktoś bardzo mądry powiedział, że oni wymagają ode mnie, żebym stał po tej stronie albo po tej, tak. A ja chcę stać za sobą samym. Brawo, ja się tym posłużę. Dziękuję bardzo za tę podpowiedź. Uprzejmie, ja proszę. Chcę stać w moim miejscu, a nie po jednej czy po drugiej stronie. Oto jest koncept, proszę publiki, godzien szczególnych braw. Jeszcze na szczęście, prócz polityki, jest kilka innych spraw. Jest jeszcze pan Nachela, co ślicznym oczkiem strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy winku. Wiosenne gwiazdobroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Więc ty się nie strosz, jak niedźwiedź dziki, że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, a jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. Jest jeszcze śledź, nie tanie, metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. I moja pieśń słowicza, studiona woronicza, a ci, co tu przybyli, są nam szczególnie mili. są nam szczególnie mili. Wojciech Młynarski, Panna Hela, to wybór pani Ireny Santor, która gości dzisiaj w naszym studiu. Miło mi. To jest ta piosenka, która dodatkowo wskoczyła, ponieważ miało być 4, będzie 5 na pani życzenie specjalne. Ja bardzo proszę, bo ja na koniec chciałabym powiedzieć, że w tych dzisiejszych rozwichrowanych czasach, w tych takich niepewnościach, żyjemy jak na wulkanie. Czasami nie potrafimy, albo nie chcemy, albo nie możemy, albo nie umiemy się określić. Zwracajmy uwagę na to, że to zabrzmi bardzo patetycznie, proszę państwa, ale my mamy tylko jedno życie i żyjmy po ludzku. Po ludzku. Bądźmy ludźmi. Bądźmy ludzcy, prawdziwi, szczerzy, bo nic dwa razy się nie zdarza. O to w tym życiu chodzi? Tak. O to, żeby zamykając oczy i idąc do tego drugiego świata, który podobno jest lepszy, móc sobie powiedzieć, żyłam po ludzku, ale godnie. Popełniłam wiele błędów, tak, ale nie zrobiłam niczego z premedytacją, z wściekłości, ze złości, z nienawiści. To jest bardzo ważne, żebym mogła powiedzieć sobie, zamykając oczy, byłam człowiekiem. Co pani dzisiaj powiedziałaby tej małej dziewczynce, która wciąż w pani jest? To, co uchroniłam właśnie z tego dzieciństwa. Zachowaj trochę naiwności, szczerości, radości, poczucia humoru na Boga, poczucia humoru. Bądź naiwna, bądź, skrzywdzą cię. Nieważne. Zapomnij o tamtych ludziach. Szukaj tych, którzy są do ciebie podobni, naiwni, szczerzy. Radośni. Naiwność jest święta? Naiwność jest święta, tak. Ktoś powiedział o święta naiwności, ale ja bym powiedziała tak, to piękna cecha. Bo do tego, żeby mieć wyobraźnię, szukać czegoś daleko, daleko, daleko we wszechświecie, co można wziąć w ramki, na przykład matematyczne, jakieś tam takie ważne w ramki, do tego też potrzebna jest wyobraźnia, a wyobraźnia to jest naiwność, więc tak czy tak trochę naiwność. Kosmiczna naiwność. Kosmiczna naiwność właśnie. Za co by pani tej, no tej dziewczynce, która w pani jest, podziękowała dzisiaj? Losowi dziewczynce. Losowi dziewczynce to właśnie za to, że ją trochę ochroniłam do dzisiejszego dnia, tego blondasa takiego. Ale losowi podziękowałabym za to, że pozwolił mi dość długo żyć. Chciałabym żyć jeszcze dłużej, oczywiście po to, żeby rozumieć w dalszym ciągu świat, którego już teraz trochę nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Czego pani nie rozumie najbardziej? Smutno mi jest, że ja nie rozumiem w tej chwili młodzieży, która myśli za szybko. To się mówi zero-jedynkowo, tak? Tak. Zero-jedynkowo. Bezkompromisowo. Bezkompromisowo, że podobno wszyscy muszą zrobić w życiu karierę. I zarobić dużo pieniędzy. I zarobić dużo pieniędzy. I w związku z tym uganiają się za czymś, to jest podobno wyścig szczurów. Tego nie rozumiem. Co nie jest ich, prawda? I prawdę powiedziawszy, cieszę się, że nie rozumiem. Bo wtedy moja dziewczynka musiałaby stracić wiele z tego, co z niej mam do dzisiaj. Ludzie muszą się porozumiewać uczuciem, sercem. Ja myślę, że to też ta walka o prymat, o moje miejsce w życiu, o sukces się kiedyś skończy, bo młodzież dostanie zadyszki. Będzie musiała zwolnić i rozejrzeć się właśnie w kierunku wrażeń, radości, naiwności, uczuć. A może pani Ireno trochę tak, że musi się rozejrzeć, aby wrócić do siebie? Żeby wrócić do siebie. Dziękuję pani właśnie za tę puentę, tak. Bardzo dziękuję. Pani Ireno, pani przyznaje się do wieku? To nie będzie faux pas, kiedy podkreślę, nie, że pani skończyła że nie. 83 lata. Lata. 83 lata skończyłam i mam nadzieję. Mam piękną cerę, młody głos, wielkie serce. Pani Ireno, pani powiedziała niebywałe słowa jak na osobę. Przepraszam, w tym wieku. Ja chcę długo żyć, żeby rozumieć ten świat. Tak, tak, chciałabym bardzo. Dlatego posłużę się tutaj wierszem Wisławy Szymborskiej, do którego to wiersza pan Mądkowski napisał muzykę, a piosenkę śpiewa Łucja Prus. Pamiętajcie państwo, nic dwa razy się nie zdarza, a więc warto godnie przeżyć swoje życie. Za chwilę Łucja Prus, ale zanim, ponieważ jest Wielka Sobota. To jest absolutnie wyjątkowy dzień w kalendarzu nie tylko chrześcijańskim. Czego pani Ireno, chciałaby życzyć dzisiaj sobie? Zdrowia, proszę pani, dlatego że moją rodzinę i mnie w tym roku, rok się zaczął niemiło, dopadła choroba męża groźna, moja grypowa, ale też bardzo groźna, taka grypa, której nigdy nie miałam. Ja już wykiełkowałam i już idę do góry. Już, do słońca. Już jestem na prostej. Mąż też. No to więc w takim razie niech tak życzę zdrowia. Pozostanie. Bo doświadczyłam boleśnie w tym roku. Już co to jest utrata zdrowia. Pani Ireno, a gdyby miała pani złożyć takie wielkanocne, poranno-sobotnie życzenia tym osobom, które teraz nas słuchają, to jakby one brzmiały. Chrońcie siebie od złych ludzi, od nienawiści, od przykrości i jeżeli już nie macie innego wyjścia z takiej matni, to po prostu ustawiajcie się na boku, a niech ta lawina przeleci obok was. Bardzo dziękuję pani, że pani zechciała do nas przyjechać. A ja dziękuję pani za zaproszenie mnie do studia, a państwo, że zechcieli tego wysłuchać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i poproszę jeszcze na koniec, aby zechciała pani zapowiedzieć piosenkę, która w pani życiu jest ważną piosenką. Ja się posłużę wierszem Wisławy Szymborskiej, do którego to wiersz pan Mądkowski napisał bardzo piękną, nowoczesną bardzo muzykę i którą to piosenkę śpiewa Łucja Prus. Nic dwa razy się nie zdarza. Naszym gościem, wyjątkowym gościem była pani Irena Santor. Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję. Elżbieta Różycka, Agnieszka Stępień, ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia, życząc pięknego dnia i pięknych świąt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Autopromocja. Proszę państwa, zapraszamy na śniadanie wielkanocne. Przy stole, w studiu, zasiądą z nami Justyna Wargielska, Kinga Dębska, profesor Robert Piłat i Adam Nowak. Już jutro, od 8:00. Katarzyna Borowiecka i Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powtarzamy. Extrem niedrige Preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. To